किंचित अभिदिशम ये स्मरण से निश्चय होता है कि सुषुप्ति काल में अज्ञान था, अनुभव स्मरण होता है तो अनुभव हुआ था, अनुभव अज्ञान का, ज्ञानाभाव का अनुमान नहीं हो सकता, लिंग नहीं हो। नियम स्मरण हेतु के द्वारा ज्ञानाभाव अनुमान करेंगे, ये उसका निराकरण का व्यभिचार दिखाया। उपेक्षण में ज्ञान होता है, उसे स्मरण नहीं होता है, संस्कार नहीं होता है, तो स्मरण नहीं होने से ज्ञान अभाव कैसे होगा? रास्ता में जाते समय कुछ ज्ञान होता है उपेक्षणीय, कुछ वस्तु तीर्णाधिकार देखा, उसको देखा किंतु पीछे कर दिया, समय कहीं कागज गिरा, कहीं घास गिरा, कहीं थोड़ा पत्थर गिरा, एक कितने गिरते जाते समय तो दिख जाए, चलते समय तो देख कर चलते हैं, किंतु सबका संस्कार और स्मरण ऐसा नहीं होता है। कितने रास्ता में प्रति प्रातः में जाते आते कुछ कंकर कहीं कागज कहीं कुछ गिरा हुआ, सबका स्मरण होता तो होता है, कभी संस्कार नहीं होता, उपेक्षण ज्ञान में रहने पर भी स्मरण नहीं हुआ, तो नियम है ना स्मरण माना के हेतु होने पर भी ज्ञान अभाव तो नहीं हुआ, ज्ञान तो रास्ता में जाते समय कितने ज्ञान हुआ, फिर व्यभिचार हुआ, इसलिए वो हेतु स्मरण नियम स्मरण माने तो ज्ञान अभाव का अनुमापक नहीं होगा। तो अभी पूर्व पिछले ने पूछा ऐसा नहीं होता है, प्रातःकाल देखा था चतुरादि स्थान और अपराह्न सामने स्मरण करता है, सुबह तो हाथी का ज्ञान मुझे नहीं हुआ था, मैंने नहीं देखा था, क्योंकि हाथी यहाँ आया था, मैंने तो देखा था हाथी तो यहाँ नहीं था, क्योंकि हाथी अगर यहाँ एक घंटा रहा, जैसे कहता मैं तो देखा इतने बजे में बैठा था, देखा था हाथी तो नहीं देखा था, हाथी नहीं था, हाथी ज्ञान नहीं हुआ था, जैसे कहता हाथी नहीं देखा था मतलब गज ज्ञान नहीं हुआ था, गज ज्ञान का अभाव अभी बोल रहा है सायंकाल में, प्रातः गज ज्ञान नहीं हुआ था, गज ज्ञान का अभाव का स्मरण करके कहता है, तो वहाँ गज ज्ञान का ज्ञान, गज ज्ञान अभाव का ज्ञान, गज ज्ञान अभाव का ज्ञान होने पर तो कहता है गज ज्ञान मुझे है नहीं हुआ था, नहीं देखा था, ये कैसे होगा? तो उसके ऊपर कहा ज्ञानाभाव के लिंग से अनुपलब्ध्या का अनुपलब्ध्या अनुपलब्ध्या भी क्या अनुपलब्धि से ज्ञानाभाव का निश्चय होता है। अनुपलब्धि का क्या है? अनुपलब्धि का ज्ञान कैसे होगा? अनुपलब्धि उपलब्धि का अभाव, ज्ञान का अभाव, ज्ञान अभाव का ज्ञान कैसे हुआ? अनुमान के द्वारा। अनुमान में लिंग क्या होगा? अज्ञान, भाव रूप अज्ञान होगा लिंग, उस लिंग के द्वारा ज्ञानाभाव का अनुमान होता है। तो अनुपलब्धि ज्ञान का तो उपलब्धि अभाव का ज्ञान, ज्ञानाभाव का ज्ञान, ज्ञानाभाव का ज्ञान भाव रूप अज्ञान लिंग से होता है। उसमें देते अर्थात पूर्व काल हम गज ज्ञान अभावान, गज ज्ञान का अभाव था शुभ अनुमान कराए, गज अज्ञान होता, गज का अज्ञान है, इसलिए यदि गज ज्ञान होता तो अज्ञान नहीं होता। यन्नव यत्र शब्द अभाव तत्र हेतु अभाव, जब गज ज्ञान का अभाव नहीं रहेगा तो गज ज्ञान रहता, जैसे यदि गज ज्ञान होता तो अभी अज्ञान नहीं रहना चाहिए, अभी अज्ञान है, यथा गज ज्ञान भान, जब गज ज्ञान है अज्ञान नहीं है, अज्ञान है तो गज ज्ञान ही था, गज ज्ञान का अभाव था। इसी प्रकार सर्वत्र अज्ञान से ज्ञानाभाव व्याप्य देना, व्याप्य कौन हुआ? अज्ञान हो गया व्याप्य, और ज्ञानाभाव हो जाएगा व्यापक, तद अनुमापकत्वम, तद अनुमापकत्वम, तस्य अनुमापकत्वम, अज्ञान से तद अनुमापकत्वम, ज्ञानाभाव अनुमापकत्वम, अज्ञान ज्ञानाभाव का अनुमापक होगा। क्या हिंदी में ये हिंदी अर्थ वाली पुस्तक देखो चतुर्थ पंचमी में चतुर्थ पंचमी में अनुपलब्धि ज्ञान भाव रूप अज्ञान का अनुमापक होता है, कभी क्या है ठीक नहीं, अनुपलब्धि ज्ञान भाव रूप अज्ञान का अनुमापक नहीं, अनुपलब्धि ज्ञान का अनुमापक भाव रूप अज्ञान होता है, ऐसे कर अनुपलब्धि ज्ञान का भाव रूप अज्ञान अनुमापक होता है, वहाँ का काट देना, अनुपलब्धि ज्ञान के आगे का लिख देना, अनुपलब्धि ज्ञान का भाव रूप अज्ञान अनुमापक होता है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे स्पष्ट होता है अनुपलब्धि का अनुनापक भाव रूप ज्ञान होता है। ये अर्थ है अनुपलब्धि ज्ञान का अनुनापक कौन होगा? अनुपलब्धि ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव ज्ञान का अनुनापक कौन होगा? भाव रूप ज्ञान होगा। न तो सुसुप्ति काल ही ज्ञानाभाव अनुमानार्थम भाव रूप ज्ञान होगा। सुसुप्ति काल में ज्ञानाभाव था उसका आप अनुमान करते हो किसके द्वारा? अज्ञान के द्वारा। अज्ञान का अनुभव कैसे हुआ था? साक्षी के द्वारा। सुसुप्ति काल में अज्ञान साक्षी के द्वारा अनुभव करता है, ज्ञान अज्ञान का अनुभव साक्षी करता है। तो अज्ञान का के द्वारा ज्ञानाभाव अनुमान करते हैं। जैसे ज्ञानाभाव अनुमान करने के लिए एक भाव रूप अज्ञान मानते हो, सुसुप्ति काल में राग रहता है, राग भाव रहता है। सुसुप्ति काल में राग भाव का अनुमान करने के लिए एक राग विरोधी गुण मानना पड़े। जैसे ज्ञानाभाव अनुमान करने के लिए ज्ञान विरोधी अज्ञान माना, अज्ञान ज्ञान विरोधी, ज्ञान से नष्ट होता है। इसी प्रकार सुसुप्ति काल में रागाभाव अनुमान करने के लिए राग विरोधी द्वेष भी स्वीकार करना पड़ेगा। सुसुप्ति काल में ज्ञानाभाव अनुमानार्थम भाव रूप अज्ञान में रागाभाव अनुमानार्थम द्वेष भी स्वीकारेंगे। अनुमानार्थम ना अनुमानार्थम अनुमान के लिए द्वेष भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तद विरोधी पदार्थ अनुभव में ना तद अभाव अनुमान होगा। तद विरोधी पदार्थ के अनुभव नहीं होगा तो अभाव अनुमान कैसे होगा? जैसे ज्ञान के विरोधी होता है अज्ञान, अज्ञान का अनुभव हुआ तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान अभाव अनुमान होगा। इसी प्रकार राग विरोधी द्वेष के अनुभव नहीं होगा तो राग अभाव का अनुमान कैसे होगा? तो द्वेष भी मान। इतना वाक्य सिद्धांत कहता है भाव रूप अज्ञान है ना ज्ञानाभाव है ना रागाभाव अनुमान संभवाद। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है उस वस्तु में राग होता है, राग वस्तु में राग होने के लिए आसक्त होने के लिए ईश्वर साधनता ज्ञान आदि ज्ञान होने पर होगा। जब ज्ञान नहीं है अज्ञान है अथवा ज्ञानाभाव है तो उसमें राग होगा। तो ये वस्तु में सुसुप्ति काल में राग नहीं था ज्ञानाभाव, किसी का ज्ञान हो तो राग होगा, अज्ञात तो वस्तु में राग नहीं होता है। सुसुप्ति में ज्ञान था किसी का ज्ञान नहीं था अथवा अज्ञान था ऐसे किसी में राग नहीं था तो रागाभाव का अनुवाद तो कौन होगा? ज्ञानाभाव अथवा अज्ञान। भाव रूप अज्ञान के द्वारा अथवा अज्ञान के द्वारा अनुमित होता है ज्ञानाभाव के द्वारा रागाभाव अनुमान हो जाए। सुसुप्ति काल में राग नाती थी रागाभावान ज्ञानाभाव अथवा अज्ञान तस्यापि तद विरोधित्व तस्यापि अज्ञान से राग विरोधित्व अपि जनते द्वेष जिस प्रकार राग का विरोधी है अज्ञान भी राग का विरोधी। जब तक अज्ञान है राग व किसी वस्तु का अज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो उसमें राग नहीं होता है। तो अज्ञान से ही राग भाव अनुमान हो जाए, द्वेष मानने की जरूरत नहीं। अभी चैतन्य में साक्षी स्वयं अपरोक्ष है, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो ब्रह्म अपरोक्ष है उसमें अज्ञान कैसे होगा? अथा अपरोक्ष तो ज्ञाते अज्ञान अभावात ज्ञाते त्व पाठे त्व उसमें त्व है ज्ञाते तो अरे हाँ ज्ञाते अज्ञान कौन सा है? हाँ ज्ञाते अज्ञान अभावात अपरोक्षतः ज्ञाते वस्तु में, वस्तु में अज्ञान ही होता है। जिसका अपरोक्ष ज्ञान था उसमें अज्ञान नहीं रहेगा। तो कथम परोक्ष ज्ञान था अनुमान आत्मचैतन्य साक्षी रूप स्वयं प्रकाश माने उसका अपरोक्ष ज्ञान यदि होता है तो अज्ञान नहीं रहेगा। तो अज्ञान के द्वारा परोक्ष ज्ञान अभाव का अनुमान किस करेंगे? सुसुप्ति काल में ज्ञान अभाव परोक्ष ज्ञान नहीं था, क्या है तुझे? अज्ञान से ज्ञानाभाव का अनुमान कर तो अज्ञान से, तो अज्ञान से ज्ञानाभाव का अनुमान कैसे होगा? अज्ञान रहेगा कैसे? नहीं अज्ञान से ज्ञानाभाव अनुमान करना, अज्ञान तो नहीं रहेगा आत्मा में, तो परोक्ष ज्ञानाभाव का अनुमान कैसे होगा? सिद्धांत उत्तर देता सामग्री विरहा देना है तो ग्रहण परोक्ष ज्ञानाभाव अनुमान इसलिए होता है ज्ञान का सामग्री नहीं है, सामग्री विरहा न तो अत्र अनुन्यास सामग्री का अभाव कैसे निश्चय होगा? सामग्री अभाव तो परोक्ष ज्ञान में ही, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान था ना साक्षी का स्वयं प्रकाश माना परोक्ष, तो किसका अभाव निश्चित होता है, किसका अभाव कहें परोक्ष ज्ञान का अभाव, परोक्ष ज्ञान अभाव कैसे निश्चित होगा। जैसे अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं था, प्रमाण ज्ञान सुसुप्ति काल में अपरोक्ष ज्ञान था, अज्ञान के द्वारा ज्ञान अभाव सामान्य ज्ञान अभाव तो निश्चय हो जाएगा, किंतु परोक्ष ज्ञान का अभाव कैसे निश्चय होगा, परोक्ष ज्ञान अभाव कैसे होगा, अज्ञान परोक्ष ज्ञान अभाव है तो वो परोक्ष अज्ञान जिसमें रहेगा अज्ञान से तो ज्ञान अभाव अनुमान करेंगे, अपरोक्ष से जिसको ज्ञान हो गया उसमें तो अज्ञान नहीं रहेगा, तो फिर अज्ञान नहीं रहेगा तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान अभाव अनुमान नहीं होगा, तो परोक्ष ज्ञान अभाव का अनुमान कौन होगा, तो सामग्री भी रहा तो कहते हैं। अब सामग्री नहीं था किसी निश्चय नहीं थी किसी निश्चय होगा, सामग्री का अभाव होगा परोक्ष ज्ञान अभाव है, और परोक्ष ज्ञान अभाव का अनुमान होगा सामग्री भी रहा तो अनुन्यास होगा न तत्रा पे अनुन्यास है, सामग्री भी रहा तो अनुपलब्धि से निश्चय हो जाएगा परोक्ष ज्ञान की सामग्री, श्रद्धादिनाम योग्यानाम योग्य अनुपलब्धि अभाव निश्चय न, योग्य जो प्रमाण श्रद्धा आदि है शब्द लिंग आदि योग्य अभाव का निश्चय होता है, योग्य अनुपलब्धि से अभाव का निश्चय हो जाएगा, परोक्ष ज्ञान विरह ज्ञान बिना परोक्ष ज्ञान अभाव के बिना भी सामग्री विरह निश्चय हो जाएगा, सामग्री अभाव निश्चय हो जाएगा किस प्रमाण से, अनुपलब्ध योग्य अनुपलब्धि से प्रमाण हो जाएगा सुसुप्ति काल से। और तो सामग्री अपरोक्ष ज्ञान की सामग्री का अभाव निश्चय हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान की सामग्री सुसुप्ति काल में नहीं थी ऐसा निश्चय होगा, अपरोक्ष ज्ञान की सामग्री के अंतर्गत इंद्रिय भी है, इंद्रिय योग्य नहीं है इसलिए अपरोक्ष ज्ञान की सामग्री नहीं थी ऐसा अनुमान नहीं हो सकता है। अपरोक्ष ज्ञान के लिए सामग्री इंद्रिय है ना, नहीं इंद्रिय घटित सामग्री का ज्ञान होगा प्रत्यक्ष, योग्य नहीं अयोग्य, योग्य अनुपलब्धि के द्वारा योग्य अभाव का ग्रहण होगा, अयोग्य का ग्रहण नहीं होगा, इंद्रिय का अभाव इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होने से इंद्रिय अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। पहले कहा था सुसुप्ति काल में किसी ज्ञान की सामग्री नहीं थी ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, सुसुप्ति काल इंद्रियादि घटित सामग्री ग्रहस्य इंद्रियादि घटित सामग्री का अभाव कैसे निश्चय करेंगे, यदि सामग्री होती तो ज्ञान होता, ज्ञान होता तो स्मरण होता, फलाभाव बिना ज्ञान तुम अशक्य थे ना, फल है ज्ञान, ज्ञान अभाव से ही सामग्री अभाव का निश्चय होगा, तो ज्ञान अभाव से सामग्री अभाव और सामग्री अभाव से ज्ञान अभाव अनुमान करेंगे तो अनुन्यास पहले कहा गया था, रवि के अनुन्यास नहीं, अपरोक्ष ज्ञान की सामग्री का अभाव निश्चय करने के लिए ज्ञान अभाव से अनुमान करना पड़ेगा, क्योंकि योग्य अनुपलब्धि से इंद्रिय घटित सामग्री अभाव का निश्चय नहीं हो सकता, इंद्रिय अयोग्य योग्य अनुपलब्धि से अभाव निश्चय होता है, पिशाच अभाव का निश्चय अनुपलब्धि प्रमाणित होता है, पिशाच अयोग्य होने से पिशाच अभाव का निश्चय नहीं होता अनुपलब्धि प्रमाण, अभी तो पिशाच नहीं दिखता है, नहीं दिख रहे तो नहीं ऐसा निश्चय नहीं करेंगे, क्योंकि योग्य अनुपलब्धि से अभाव निश्चय होता है, इसलिए कभी कमरा बंद करके रात में सोते हैं पिशाच भय करते डरते हैं, दिखता तो नहीं पिशाच कोई भय करते कहें गला पकड़ लेगा, सो करके भी चिल्लाते हैं गला भी पकड़ लिया करके, निद्रा नहीं जगने के बाद भी भय करते कोई, तो नहीं दिखने पर भी अभाव निश्चय नहीं होता है, योग्य अनुपलब्धि कैसे, यदि क्या तरी उपलब्ध है, यदि अत्र घट क्या तरी उपलब्ध है इसे आरोप करते हैं, यदि घट होता दृष्टि दिखता नहीं दिखता है इसे घट नहीं है, यदि अत्र पीत पुष्पम त्याग तरी उपलब्ध है पीत रूप वाले पुष्प होता दिखता नहीं दिखता है तो पीत रूप वाले पुष्प नहीं रहने पर दिखता है, यदि होता तो दिखता नहीं दिखता इसे नहीं, किंतु पिता यदि अत्र पिता जो त्याग तरी उपलब्ध है तो इत्यादि आरोप होता पिता से अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय होता, तार्किक लोग अभाव का प्रत्यक्ष कहते हैं, वेदांत लोग अनुपलब्धि प्रमाण से कहते हैं, किन दोनों के मत में तार्किक लोग भी योग्यता को सहकारी कारण मानते हैं, योग्य अनुपलब्धि, योग्यता नहीं, योग्य अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते हैं। अभाव प्रत्यक्ष करने के लिए योग्य अनुपलब्धि का सहकारी कारण, यहाँ घट भाव का प्रत्यक्ष होता है या पिताच भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, न्याय मति के अनुसार घट भाव का प्रत्यक्ष तो होगा, पिताच भाव का प्रत्यक्ष नहीं, क्यों नहीं होगा? सहकारी कारण योग्य अनुपलब्धि नहीं है। अरे मीमांसा तो वेदांती कहते योग्य अनुपलब्धि प्रमाण का भाव निश्चय होता है, घट भाव निश्चय होता है, योग्य अनुपलब्धि प्रमाण है, पिताच भाव का योग्य अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय नहीं होगा, क्योंकि पिताच भाव पिताच की तो अनुपलब्धि है, वो अनुपलब्धि योग्य नहीं है। अनुपलब्धि में योग्यता क्या है? प्रत्युति सप्त प्रसंजन प्रसंजित प्रति कर्तव्य को वेदांत प्रयाता में अन्याय मुताले में कही, तो योग्य अनुपलब्धि से अभाव निश्चय होता है। इंद्रियादि घटित जो सामग्री है वो योग्य नहीं होने से सामग्री अभाव का योग्य अनुपलब्धि से निश्चय नहीं होगा, ये पहले कहा था। अभी तो परोक्ष ज्ञान का अभाव है, अपरोक्ष नहीं, परोक्ष ज्ञान का अभाव के साथ परोक्ष ज्ञान की सामग्री के अंतर्गत इंद्रिय है क्या? नहीं, नहीं होने से अभी अभाव निश्चय सामग्री ग्रह का निश्चय हो सकता है। न तो स्मरण पक्ष संस्कार अनुपति, अभी सुश्रुति में अज्ञान था उसका भी स्मरण हो रहा है जगन के बाद। एक पक्ष है अज्ञान का अनुमान करते हैं प्रत्यक्ष करते, दूसरा पक्ष आएगा अज्ञान का स्मरण, क्योंकि तभी दिशा में स्मरण हो रहा है, दूसरा मत आगे कहेंगे। स्मरण पक्ष में पूर्व पक्ष ने खंडन किया था, संस्कार होगा तो स्मरण होगा, संस्कार होगा ज्ञान के नाश होने पर, साक्षी ज्ञान का नाश नहीं होगा क्योंकि अविद्या उपहित चैतन्य साक्षी है, चैतन्य भी नित्य है, उसके बाद अविद्या भी नित्य है, तो ज्ञान का नाश नहीं होगा तो संस्कार नहीं बनेगा, संस्कार के बिना स्मरण कैसे होगा? वो ज्ञान तो अभी भी है, धारावाहिक ज्ञान चल रहा है, उसमें स्मरण होता है पूर्व का नहीं होता, ज्ञान के नाश होने पर होगा, तो स्मरण पक्ष में संस्कार नहीं बनेगा, स्मरण कैसे होगा? पूर्व पक्ष ने कहा था संस्कार अनुपत्ति इति न, अज्ञान से अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित साक्षी वाक्य से न, अज्ञान प्रतिबिंबित को साक्षी नहीं कह करके अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित साक्षी पदार्थ क्या हुआ? अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, वृत्ति प्रतिबिंबित कौन से क्या हुआ? वृत्ति का नाश होगा नहीं, इसलिए नाश होने से ज्ञान का नाश हो जाएगा, संस्कार बन जाएगा। अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित साक्षी वाक्य होने से वृत्ति नाशाद संस्कार उपते, वृत्ति अनित, वृत्ति के नाश होने पर अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित साक्षी रहेगा, वृत्ति के नाश होने से ज्ञान नष्ट हो गया तो संस्कार बन जाएगा, क्योंकि साक्षी शब्द का अर्थ केवल अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्य नहीं है, अभी तो अज्ञान वृत्ति प्रति, अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य से साक्षी पदार्थ है। न तो जागृत अज्ञान से वृत्ति विद्यती, अभी भी जागृत अवस्था में अज्ञान है, कैसे निश्चय होगा? किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा। साक्षी क्या है? वृत्ति प्रति अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, तो जागृत काल में भी अज्ञान का वृत्ति प्रतिबिंबित साक्षी के द्वारा ज्ञान हुआ, सुश्रुति में भी अज्ञान का साक्षी वाक्य, वर्तमान में साक्षी वाक्य है, दोनों बराबर है, तो लगातार ज्ञान चल रहा है। जागृति अज्ञान से वृत्ति विद्यते, जब वृत्ति नहीं रहे, अज्ञान आकर वृत्ति नहीं रहे तो अज्ञान का संशय होना चाहिए, अज्ञान के विषय में संशय भ्रम होना चाहिए, वृत्ति अभाव बताया हमें, तो अज्ञान विषय की वृत्ति है क्या? घट ज्ञान पट ज्ञान अलग अलग विषय ज्ञान होता है, अज्ञान वृत्ति समस्या नहीं रहते तो क्या होगा? अज्ञान वृत्ति वेद्य है, अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य साक्षी, साक्षी भाष्य अज्ञान, जब वृत्ति नहीं रही तो वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य तो साक्षी भाष्य नहीं है, यदि साक्षी भाष्य मानेंगे तो वृत्ति जब नहीं है तो समझ साक्षी ज्ञान नहीं हुआ, जब ज्ञान नहीं तो क्या होना चाहिए? घट का ज्ञान हो गया तो घट विषय संशय नहीं, घट का यदि ज्ञान नहीं अतर घटो अस्थि नवा संशय हो सकता है, अज्ञान के विषय में संशय आदि होनी चाहिए। जागृति अज्ञान से वृत्ति वेद्य जी मानेंगे दृष्टि प्रतिबिंबित चैतन्य साक्षी है, साक्षी वेद्य जी ने मानेंगे। जो अज्ञान आकर वृत्ति नहीं वृत्ति भाव दशायन संशय भ्रम आदि होना चाहिए, इतना वाक्य। सुख दुख के विषय में संशय होता है, मुझे सुख अभी है या नहीं है, दुख में संशय होता है, मई सुख दुख मस्ते नवा सुख दुख साक्षी वास्ते है। सुख विषय को अज्ञान नहीं मानते, अज्ञान तो सुख में प्रमाण नहीं है। सुख दुख जब उत्पन्न हो तो ज्ञान हो, अज्ञात है, अज्ञात सुखे मानो नास्ती। इसलिए सुख दुख विषय का अज्ञान जिस प्रकार नहीं होता है, ऐसा अज्ञान विषय का अज्ञान भी नहीं मानते हैं। किम विषय का अज्ञान? अज्ञान विषय का अज्ञान नहीं मानते हैं। सुख दुख का कभी अज्ञान नहीं होता है, इसी प्रकार अज्ञान का भी अज्ञान नहीं रहता है। अज्ञान का ताकि अज्ञान ताकि बातें अज्ञान विषय का अज्ञान नहीं, इसलिए क्या हुआ, अज्ञान विषया ज्ञानाभावेन तदैव अज्ञान विषया दीर्घ चाहिए। अज्ञान विषय का अज्ञान, अज्ञान विषय का अज्ञान है या नहीं? नहीं उनसे तदैव, तदैव तो क्या तत्व क्या लेना, हाँ संशयादि नहीं हो सकता है। संशयादि तत्कार्यभूत अज्ञान समान से तो नहीं मान, संशय हो भ्रम हो उसका कारण अज्ञान है या नहीं? संशय भ्रम का कारण अज्ञान है, रज्जु विषय का अज्ञान है। संशय होगा रजत विषय का सुक्ति है या रजत है? रज्जु विषय का अज्ञान होने पर सुक्ति रजती रजत समय से संशय होता है नहीं, समान विषय को होना चाहिए। देखो ये दिया है अज्ञान विषय अज्ञान है, संशय आदेश तत्कारणीभूत अज्ञान समान विषय तो नहीं मान, संशय आदि से भ्रम विपर्य भ्रम उसके कारण भी तो क्या है अज्ञान, अज्ञान समान विषय तो अज्ञान का जो विषय तद विषय का संशय होगा। अज्ञान का विषय जो रज्जु है तो रज्जु में सर्प है रज्जु में संशय होगा, रज्जु विषय का अज्ञान है और संशय होगा सुक्ति व रज समय का होगा, समान विषय होना चाहिए। तो अर्थात अज्ञान विषय का जब अज्ञान नहीं रहा तो अज्ञान विषय में संशय भी नहीं होगा। अज्ञान का अज्ञान होता, अज्ञान विषय का अज्ञान होता तो अज्ञान विषय संशय होता, अज्ञान विषय का अज्ञान है या नहीं, इसलिए अज्ञान विषय का संशय भी नहीं रहा। अच्छा कहेंगे अज्ञान आपका तो भाव पदार्थ, तार्किक लोग क्या कहते अज्ञान मानते भाव पदार्थ, वो कहते ज्ञान का प्राग अभाव मानते, ज्ञान के प्राग हो का आप अज्ञान कहते हो। यदि अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है भाव रूप का उसमें संशय नहीं होना चाहिए। अज्ञान भाव रूपम अभाव रूपम वह संशय होता है, क्यों होता है? भावत्वादिना संशय तो इष्टापत्ति रहेगा, अज्ञान का संशय भावत्व होता है इष्ट है, हम मन उसका निश्चय नहीं करते क्योंकि अज्ञान में जो भावत्व है वो साक्षी वेद्य नहीं, अज्ञान साक्षी वेद्य है, अज्ञान में जो भावत्व है वो साक्षी वेद्य नहीं। भावत्व आदि साक्षी वेद्य तो अभाव है ना, अज्ञान विषय सर भावत्व अज्ञान का विषय है, अज्ञान अज्ञान का विषय, अज्ञान विषय को अज्ञान नहीं मानते, भावत्व विषय को अज्ञान मानते हैं। अज्ञान से स्वरूप में वो साक्षी वेद्य होता, अज्ञान जो साक्षी वेद्य होता है साक्षी भाष्य होता है स्वरूपतः, भावत्व विषय तो नहीं, भावत्व में जो अज्ञान का भान हो जाता तो संशय नहीं होना चाहिए, ना तो भ्रम नहीं होना चाहिए अज्ञान को प्राग को अज्ञान कहते करके न होता है। ज्ञानाभावों की स्वरूप निर्भाषता जैसे सुसुप्ति काल में अज्ञान है, भावत्व में अज्ञान का भान नहीं होता है, स्वरूप में भान होता है, अज्ञान का साक्षी से स्वरूप से प्रकाश होता है। जिस प्रकार साक्षी से स्वरूप तो अज्ञान का भान हुआ, ऐसे ज्ञानाभाव सुसुप्ति काल में है, ज्ञानाभाव का स्वरूप में भान हो जाए, अभावत्व नहीं स्वरूपत अभाव होता है सप्रतियुक्त, सप्रत्यय के समय अभाव ज्ञान जब होगा तो पृथ्वी ज्ञान कारण, अभावत्व में यदि अभाव ज्ञान मानेंगे तो अभाव ज्ञान अभावत्व प्रकार का सप्रतियुक्त प्रकार का ज्ञान होने के लिए पृथ्वी ज्ञान चाहिए, और स्वरूपत ज्ञान होने के लिए पृथ्वी ज्ञान जरूरत नहीं। जिस प्रकार अज्ञान पृथ्वी स्वरूपत साक्षी वाक्य है, सुसुप्त काल में ज्ञानाभाव है वो भी स्वरूपत साक्षी वाक्य हो जाए, स्वरूप वास्तवता सप्रतीकत्व न अभाव ज्ञान एवं प्रतिज्ञान कैसे होता है, सप्रतीकत्व न यदि अभाव का ज्ञान करना तो प्रत्येक ज्ञान कारण, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान के बिना प्रत्येक विशिष्ट अभाव ज्ञान नहीं होगा। इस अभाव ज्ञान के लिए प्रत्येक ज्ञान कारण, किंतु सप्रत्येक ज्ञान होने के लिए स्वरूप तो ज्ञान अभाव ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं मानेंगे तो अभाव प्रमेय है। प्रमेय से ज्ञान होने के लिए प्रत्येक ज्ञान चाहिए, आपने कहा भी अभाव प्रमेय है, अभाव में प्रमेय तो प्रकार ज्ञान हो गया ना, नहीं प्रत्येक कौन है इसका अभाव का, अभाव का प्रमेय से ज्ञान हो गया। अभाव का प्रत्येक क्या है, कोई नाम लिया, प्रत्येक ज्ञान के बिना अभाव का प्रमेयत्वन ज्ञान होता है। यदि प्रत्येक ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान नहीं होगा तो प्रमेय ज्ञान होने के लिए भी प्रत्येक ज्ञान चाहिए, प्रत्येक ज्ञान के बिना प्रमेयत्वन अभाव ज्ञान नहीं होना चाहिए। अभाव प्रमेय है, प्रमेयत्वन ज्ञान है ना, नहीं उसके लिए प्रत्येक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक ज्ञान के बिना जैसे प्रमेयत्वन अभाव ज्ञान हुआ, ऐसे पूरा विचित होता है, ज्ञानाभाव का भी स्वरूपत्व ज्ञान हो जाए, वहाँ प्रत्येक ज्ञान की आवश्यकता नहीं। सप्रत्येकत्व ज्ञान होने के लिए प्रत्येक ज्ञान चाहिए, जैसे प्रमेयत्व ज्ञान होने के लिए प्रत्येक ज्ञान नहीं चाहिए, स्वरूपत्व ज्ञान होने के लिए प्रत्येक ज्ञान नहीं चाहिए, अन्यथा प्रमेयमित ज्ञान की अभाव न भाषे तो अभाव प्रमेय सर्वे पदार्थ प्रमेय है या नहीं, तो अभाव प्रमेय ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान चाहिए, प्रत्येक ज्ञान क्यों ना प्रमेयत्व अभाव का भाव नहीं हो। जिस प्रकार अभाव का प्रमेयत्व ज्ञान होता है, इसी प्रकार स्वरूपत्व ज्ञान अभाव का साक्षी के द्वारा भान हो जाए, पूर्व विचित आपका तो अज्ञान साक्षी के द्वारा प्रकाशित है, स्वरूपत्व भावत्व साक्षी वेद्य नहीं है किंतु स्वरूपत्व। तो हम किसी प्रकार के सप्रत्येक ज्ञान अभाव का ज्ञान नहीं हो, स्वरूप तो ज्ञान अभाव का ज्ञान साक्षी के द्वारा हो जाए, अज्ञान के मानिए सिद्धांत कहता है न साक्षी नावत न स्वरूप न अभाव अवगाहन, साक्षी स्वरूप तो अभाव को विचार नहीं करता है, अभाव तो अनुपलब्धि प्रमाण गम्य है, स्वरूप न अभाव अवगाहन न तसे साक्षात साक्षात अवैध प्रमाण के द्वारा साक्षी वेद्य तो अलग है, प्रमाण व्यापारिक बिना साक्षात साक्षी वेद्य अभाव नहीं है, ना भी शब्दादि ना शब्दादि के द्वारा ज्ञान हो अभाव का तदानी से तम अभाव, इसे क्या अभाव का ज्ञान अभाव का ज्ञान शब्द के द्वारा, सुश्रुति काल में शब्दाभाव का ज्ञान हुआ, शब्दादि प्रमाण है, शब्द लिंगादि नहीं है, ना तो अनुपलब्ध है, अनुपलब्धि के तथा प्रतियोगी ज्ञान निरपेक्षाजन को प्राप्त, ज्ञानाभाव का ज्ञान स्वरूपतः ज्ञानाभाव का ज्ञान, प्रत्येक ज्ञान के बिना अनुपलब्धि के द्वारा ज्ञान होगा अभाव का, अनुपलब्धि ज्ञान होने के लिए योग्य अनुपलब्धि से ग्रहण होगा, योग्य अनुपलब्धि कैसे है, जिस प्रतियोगी का आरोप करने पर प्रसति यदि त्याग घटा भी होता तो दिखता, प्रत्येक तत्व का आरोप करके उसकी उपलब्धि आरोप करेंगे तो प्रति ज्ञान होगा, तो अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ग्रहण होने के लिए प्रतिज्ञान चाहिए। इसे सुश्रुति अवस्था में ज्ञानाभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान ऐसे नहीं कर सकते, तथा प्रतिज्ञान निरपेक्ष आजनक होता तथा अनुपलब्धिया प्रतिज्ञान के बिना अनुपलब्धि प्रमाण ज्ञान जनक नहीं है, न से दिष्टा अभावान्तर विलक्षण स्वभाव एवं अभाव, जितने घटाभाव पटाभाव आदि है उसे विलक्षण है ज्ञानाभाव, सुश्रुति काल में ज्ञानाभाव है वो विलक्षण है, घटाभाव आदि का साक्षी के द्वारा प्रकाश नहीं हो, इन सब अभाव से विलक्षण है ज्ञानाभाव तो साक्षी वेद हो जाए, अयम अभाव इसे स्वरूप साक्षी वेद से न वाच्य, यदि स्वभाव का भान साक्षी वेद मानेंगे वो ज्ञान जो अभाव का ज्ञान है निर्विकल्प है या सविकल्प है प्रश्न है, प्रथम पक्ष निर्विकल्प यदि मानेंगे, निर्विकल्प ज्ञान यदि मानेंगे, अभाव का ज्ञान निर्विकल्प का नहीं होता है, विशिष्ट वैशिष्ट मर्यादान नातिका मत अभाव ज्ञान बोध, अभाव ज्ञान होने के लिए विशिष्ट का वैशिष्ट वैशिष्ट अवगा ज्ञान, सविकल्प ज्ञान का अभाव ज्ञान होगा, अभाव का जो ज्ञान होगा प्रत्येक विशिष्ट प्रत्येक आवच्छेदक विशिष्ट प्रत्येक तद विशिष्ट न अभाव का ज्ञान होगा। सविकल्प ज्ञान का विषय अभाव होता है। सुश्रुति काल में ज्ञान अभाव का ग्रहण यदि निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा मानेंगे वो विषय अभाव नहीं होगा। अभाव निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं होता है। निर्विकल्प ज्ञान का विषय मानेंगे तो भाव रूप हो जाएगा। निर्विकल्पक बुद्धि विद्यते भावत्व से औचित्या जिसका आप ज्ञानाभाव कहते हो भाव रूप हो जाएगा। निर्विकल्प बुद्धि विद्य होगा तो भाव हो जाएगा, उसी को हम अज्ञान कहते। अन्यथा पारिक परिभाषा मात्र आपते नहीं तो क्या होगा, केवल परिभाषा है। निर्विकल्प बुद्धि की वैद्य मानते हो और भाव तो नहीं मानते हो, तो केवल ज्ञानाभाव शब्द से कहते हो। ये पारिभाषिक शब्द हो जाएगा ज्ञानाभाव, अभाव तो नहीं होगा। अभाव नहीं होगा क्योंकि अभाव का ज्ञान प्रत्येकी निरपेक्ष नहीं होता है। निर्विकल्प बुद्धि के द्वारा अभाव का ग्रहण नहीं होता है। सविकल्प ज्ञान से क्योंकि अभाव ज्ञान विशिष्ट वैशिष्ट अवगाही बुद्धि होती है। और निर्विकल्प बुद्धि का विद्यमान ही तो अभाव ही नहीं होगा। अरे भाव का अभाव शब्द से कहो तो पारिभाषिक शब्द हो गया, अभाव अर्थ अभाव नहीं। जैसे ये पुष्प है, इसको पुष्प के सामने कोई दूसरे शब्द कह देगा, पुष्प नहीं मानेंगे दूसरे शब्द से कहेगा तो क्या हुआ, पुष्प को तो मान लिया अन्य शब्द से कम किया क्या हुआ, अभाव रूप नहीं सिद्ध हुआ। खाली अभाव शब्द से आप निर्विकल्प बुद्धि का विषय अभाव नहीं होता है। आप खाली अभाव शब्द से कहते हो किंतु भाव रूप मान लिया, अज्ञान को मान लिया, चाहे केवल पारिभाषिक शब्द हो गया। नन ज्ञान विदेशित्व आदि सदा अनुभव है न। अच्छा सुश्रुति काल में अज्ञान का अनुभव होता है किसके द्वारा, अज्ञान में भाव विरोधी तो है या नहीं, अज्ञान भाव ज्ञान विरोधी है या नहीं, ज्ञान विरोधी तो अज्ञान का भान होता है, होता है। सुश्रुति काल में ज्ञान विरोधित्व का भान होता है। अब यह है स्वरूप तो अज्ञान साक्षी वेद्य है, ज्ञान विरोधित्व धर्म साक्षी वेद्य नहीं, ज्ञान विरोधित्व अनुभव नहीं होता है, स्वरूप तो होता है। यदि ज्ञान विरोधित्व का उपलब्ध प्रकाश नहीं हुआ तो ज्ञान विरोधित्व स्मरण होगा, नानु ज्ञान विरोधित्व आदि सदा अनुभव है ना। ज्ञान विरोधित्व का तो अनुभव नहीं हुआ था श्रुति काल में, भाव रूप ज्ञान का अनुभव हुआ था। ना अवेदितम यदि तेना करें कथम परामर्श, न अवेदितम ज्ञान विरोधित्व परामर्श होता है। ज्ञान विरोधित्व स्मरण कैसे होगा ये प्रश्न करने पर सिद्धांत कहता है न द्रष्टुर ही अंतकरण तादात्म्यन अहमुल्लेख से ज्ञान विरोधित्वादि तदेव अनुभव मानते हैं तदंत परामर्शता अनुभव करना। सिद्धांत कहता है द्रष्टुर ह्य पाठ देखो, द्रष्टुर ह्य अंतकरण हिया दस्त के नीचे उकार चाहिए द्रष्टु दृष्टु ध्यंतकरण रेप रहेगा से हो जाएगा। दृष्टु ध्यंतकरण तादात्म्यन जो दृष्टा है साक्षी है अंतकरण के साथ तादात्म्य होकर के अहम उल्लेख होता है। अहम कैसे होगा, न किंचित अभिदिशम सुखम अहम अस्ताप्तम, अहम ऐसे धारण से स्थिति में होता है क्या, उसका स्मरण होगा। अज्ञान का जो साक्षी प्रकाशक उसके साथ अंतकरण तादात्म्य होकर के अंतकरण के साथ चेतन का तादात्म्य होकर के जगने का तो अहम उल्लेख करता है, अहम का स्मरण नहीं अज्ञान का स्मरण है। न किंचित अभिदितम अहम, न किंचित अभिदितम अहम शब्द का प्रयोग किया गया तो अहम शब्द का पहले अनुभव हुआ था कि अहम शब्दार्थ अहम शब्दार्थ अहंकार सरस्वती में नहीं अनुभव नहीं हुआ था तो उसका स्मरण नहीं होता है। अज्ञान का अभी जब स्मरण कर रहा है अभी स्मरण करने वाला है दृष्टा साक्षी के साथ अंतर्गण का तादात्म्य अभ्यास होकर के अहम शब्द प्रयोग करता है। अहम शब्द यहाँ स्मरण नहीं, न किंचित अविदितम सुखम अहम अस्ताप्तम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसमें अहम शब्द का तो प्रयोग किया गया, अज्ञान का तो स्मरण होगा, अहम शब्द का स्मरण नहीं। अतः प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार अहम शब्द का उल्लेख जगने के बाद होता है, इसी प्रकार ज्ञान विरुद्धित्वादिति तदेव अनुजय मानते ना परामर्श काल। अब जो स्मरण करा है अज्ञान का, केन रूपण स्मरण करा है ज्ञान विरुद्धि, तो ज्ञान विरुद्धित्व का अनुभव अभी होता है, तभी कथा न किंचित अभिधि। ज्ञान विरुद्धित्व न जो स्मरण हो रहा है, ज्ञान विरुद्धित्व का अनुभव अभी हो रहा है जागृत में, जगने के बाद जैसा प्रयोग होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में तो केवल अज्ञान का स्वरूप बान हुआ था, स्मरण हो रहा है अज्ञान का, उसमें ज्ञान विरुद्धित्व से अनुभव मान वर्तमान, इस अहम शब्द का उल्लेख होता है वर्तमान, इसे ज्ञान विरुद्धित्व भी तदेव अनुभव मान परामर्श काल ही अनुभव होता है, तदन से परामर्श तो अनुभव होना, ज्ञान विरुद्धित्व से में स्मरण नहीं मानते, अहम अंश भी स्मरण नहीं मानते। तो किसका स्मरण होता है? सुश्रुति काल में से दृष्टि में परामृष्टत्वाद, क्या पाठ है? परामृष्टत्वाद क्या है? परामृष्ट बना दो, परामृष्टत्वाद मिनचिरी स्वतंत्री नहीं चाहिए, दृष्टि में परामृष्टत्वाद। सुश्रुति काल में जो दृष्टा है, ताकि सुश्रुति का जो प्रकाशक वही परामृष्ट होता है, स्मृत होता है, परामृष्टत्वाद क्या होता है? स्मृतत्वाद, परामृष्ट म के नीचे भी स्टव के नीचे भी नहीं चाहे, उपदेश नहीं चाहे, परामृष्टत्वा, परामृष्ट मतलब स्मृतत्वा, कहाँ किसका स्मरण होता है? साक्षी का स्मरण होता है, अहम का ज्ञान विरुद्धित्व का स्मरण नहीं होता है। जगने के बाद अज्ञान का जो स्मरण कर रहा है, तो समय अहम शब्द का उल्लेख करता है, ज्ञान विरुद्धित्व स्मरण होता है, ज्ञान विरुद्धित्व का अनुमान अनुभव होता है। ननु अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य रूप से अज्ञान अनुभव से, अज्ञान का अनुभव सुश्रुति काल में होता है नहीं? अज्ञान का अनुभव क्या है? साक्षी रूप, साक्षी पदार्थ क्या है? अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, अभी कहा अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य रूप जो अज्ञान अनुभव है साक्षी, अज्ञान का अनुभव साक्षी है अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य। जागृत काल में जो अज्ञान का अनुभव हो रहा है, वो भी तो अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, अभी भी साक्षी के द्वारा अज्ञान का भान होता है, तो साक्षी क्या है? अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य जागृत में भी रहा, जो सुश्रुति काल में था वही जागृत काल में अज्ञान है। धारावाहिक स्थल में यदि वही अज्ञान का अनुभव अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य सुश्रुति में था, अभी जागृत स्वप्न में भी जागृत में सर्वदा अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चेतन अभी है, तो धारावाहिक ज्ञान हो तो पूर्व ज्ञान स्मरण सुश्रुति काल अज्ञान का स्मरण क्यों होगा? अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चेतन सुश्रुति में था अभी भी है, तो स्मरण कैसे होगा? कथम अज्ञान स्मरण जागृत में तो हुई है नहीं, धारावाहिक कैसे अनुभव तुल्य सामग्री कैसे स्मरण व्यवहार? धारावाहिक का अनुभव हो रहा है, लगातार गंगा जी को देख रहे हैं, हाँ तुल्य सामग्री कैसे, कभी घाटों को देखने लगा तो फिर स्मरण होगा, गंगा जी का दर्शन कर ले, फिर कोई दूसरे आएगा उससे बात करते हैं, तो समय गंगा जी का स्मरण हो सकता है? स्मरण होता है, क्योंकि विजातीय ज्ञान हुआ, यदि समान ज्ञान तुल्य सामग्री है, घट ज्ञान की सामग्री घट हो गया गंगा जी से भिन्न, अन्य व्यक्ति आया सामग्री भिन्न हो गया, तब तो पूर्व का स्मरण होगा। जो सामग्री समान है इसका ज्ञान लगातार चल रहा है धारावाहिक के स्तर में, वहाँ स्मरण मानते हैं, वो अनुभव होता है, तो अज्ञान पहले अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य रूप साक्षी है अज्ञान का अनुभव, वही अज्ञान का अनुभव अभी भी है, तो एवं से स्मरण का व्यवहार कैसे होगा? तुल्य सामग्री तथा से धारावाहिक अज्ञान अनुभव वक्तव्य, तो क्या कहना चाहिए? धारावाहिक अज्ञान का अनुभव, सुश्रुति में जो अज्ञान का अनुभव किया था वह अज्ञान का अनुभव अभी हो रहा है, स्मरण करने का धारावाहिक लगातार चल रहा है, बीच में व्यवधान होता तो पूर्व ज्ञान नष्ट हुआ, संस्कार हुआ, विस्मरण होता, व्यवधान ही नहीं, न तो परामर्श परामर्श नहीं हुआ, सिद्धांति कथा सत्यम सुश्रुत्याख्या सामस्या अज्ञान वृत्ति नाते न सुश्रुत नाम के अज्ञान वृत्ति है, अज्ञान वृत्ति तो सामस्य है, सुश्रुति नामक तामस वृत्ति, वो जो सुश्रुति नामक तामस अज्ञान वृत्ति है जिसका नाम सुश्रुति है उसका नाश होता है। उसका नाश जागृत काल में सुश्रुति नाम का जो ज्ञान तामस वृत्ति वो वृत्ति है और वृत्ति का नाश हो गया जागृति। तद विशिष्ट अज्ञान से साक्षी अनुभवान स्वभाव वृत्ति जो वृत्ति सुश्रुति में सुश्रुति वृत्ति थी जागृत काल में भी वृत्ति है क्या? तो तदवृत्ति विशिष्ट अज्ञान साक्षी के द्वारा अनुभव होगा जागृत काल में वृत्ति सुश्रुति वृत्ति। तो सुश्रुति विशिष्ट अज्ञान का साक्षी के द्वारा अनुभव होगा क्योंकि विषय नहीं इसलिए तद विशिष्ट अज्ञान से साक्षी अनुभव मान स्वभाव न अर्थात क्या हुआ पूर्व जो सुश्रुति वृत्ति विशिष्ट अज्ञान का अनुभव हुआ था उसका उस समय सुश्रुति वृत्ति जब समाप्त होगी उसका संस्कार हुआ अभी स्मरण हो रहा है संस्कार जन अविद्या वृत्ति आए वो सुश्रुति विशिष्ट अज्ञान भाना सुश्रुति विशिष्ट अज्ञान का भान होता है कैसे संस्कार जन्य अविद्या वृत्ति संस्कार जन्य अविद्या वृत्ति अविद्या की वृत्ति संस्कार जन्य संस्कार हुआ तजन्य स्मरण हो रहा है सुश्रुति विशिष्ट अज्ञान का भान होता है ये परामर्श हो जाएगा परामर्श तो स्मरण हो जाएगा। केवल अज्ञान का स्मरण करेंगे तो वहाँ स्मरण नहीं होगा अनुभव होगा। केवल अज्ञान का स्मरण नहीं जो अज्ञान का अनुभव हुआ था सुश्रुति अवस्था में अज्ञान दृष्टि प्रतिनिधि चैतन्य के द्वारा अभी उसी का ही स्मरण उसी का ही भान हो रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है अज्ञान दृष्टि प्रतिनिधि चैतन्य साक्षी है अज्ञान अनुभव एक है। केवल अज्ञान से तो तुल्य सामग्री तत्वाद धारावाहिक तत्व में केवल अज्ञान से जो अनुभव रहा है समान सामग्री उनसे धारावाहिक साक्षी भाष्य है धारावाहिक साक्षी ज्ञान हो रहा है अज्ञान से स्मरण नहीं है। न किंचित अभिदिशन ये जो स्मरण है केवल अज्ञान से स्मरण नहीं है और सुश्रुति वृत्ति विशिष्ट अज्ञान का स्मरण है। अभी जो न किंचित अभिदिशन कहते हैं अज्ञान एक ही ज्ञान हुआ केवल अज्ञान अंश में वो धारावाहिक है और सुश्रुति वृत्ति विशिष्ट अज्ञान अंश में स्मरण है। अतएव कार्य उपाधि बिना का संस्कृतम अज्ञान मात्र में वो प्रयोगम सुश्रुति रीति अभिकृत्य भारतीय कार्य उपाधि सुश्रुत अज्ञान स्मरण उपाधिकम भारतीय कार्य सुरेशाचार्य ने सुश्रुति काल अज्ञान का स्मरण का निराकरण किया। अज्ञान का स्मरण नहीं केवल अज्ञान का स्मरण नहीं होता अज्ञान का धारावाहिक ज्ञान हो रहा है। कार्योपाधि विनाश संस्कृतम कार्य रूपोपाधि वृत्ति विनाश युक्त बिना संस्कृत विनाश से संस्कार होता है संस्कार विचित अज्ञान विनाश रूप सूक्ष्म अवस्था है कार्योपाधि के विनाश सूक्ष्म अवस्था है सूक्ष्म अवस्था युक्त अज्ञान मात्रमेव सुश्रुति प्रलय रूपम सुश्रुति अज्ञान मात्र को सुश्रुति मानेंगे वृत्ति विशिष्ट को नहीं वृत्ति विशिष्ट नहीं वृत्ति समाप्त हो गया उसके संस्कार रहा अज्ञान केवल प्रलय रूपम सुश्रुति को मान करके वहाँ वास्तव का दादा सब क्या हुआ अज्ञान का जो ज्ञान हुआ किसी अज्ञान का अज्ञान मात्र कार्य विनाश हो गया कार्य विनाश कार्य उपाधि विनाश संस्कार युक्त अज्ञान ही सुश्रुति है। केवल अज्ञान मात्र का जो ज्ञान हो रहा है वहाँ स्मरण नहीं है इसे वार्तिकार उपाधि सुश्रुत अज्ञान से स्मरण अपाकृतम सुश्रुति कारण अज्ञान का स्मरण का निराकरण किया। अज्ञान से धारावाहिक प्रत्यक्ष हो रहा है वो अज्ञान क्या है सुश्रुति कारण अज्ञान कैसा है कार्य उपाधि विनाश संस्कृतम कार्य वृत्ति वृत्ति रूप जो उपाधि का विनाश हो गया विनाश होने से विनाश के सूक्ष्म अवस्था रूप संस्कार वाला हो गया अज्ञान तो केवल अज्ञान का स्मरण हो रहा है स्मरण हो रहा है जो कहते तो उसका निराकरण किया अज्ञान का स्मरण नहीं हो रहा है धारावाहिक है और स्मरण किंतु सब सुश्रुति आश्चर्य जो वृत्ति है कामक वृत्ति तद वृत्ति भी सत्य अज्ञान का अनुभव अब निर्भर का वृत्ति नहीं रही विशेषण नहीं रहने से विशिष्ट का अनुभव कैसे होगा इसलिए सुश्रुति अभिकृत वार्षिक करता दे सुश्रुत अज्ञान स्मरण का निराकरण किया तथा दृष्टम न सुश्रुति का विज्ञान नाज्ञा की समिति स्मृति ही कालाद्य व्यवधान अथवा न नहीं आत्मस्तमति तबात टिकाने का सुसुतिकम विज्ञानम, सुसुतिकम विज्ञानम अज्ञानित न स्मृति नहीं सुसुति का विज्ञान है अज्ञान है विज्ञान का तो अज्ञान का सुसुति काल में रहने वाले जो अज्ञान है अज्ञान शिक्षा नीति स्मृति न अभी जो सुस्थि होती न अज्ञान किंचित अवेदिशम न अज्ञान शिक्षम कुछ नहीं जाना ये जो स्मरण है सुस्थिति का विज्ञानम न स्मरणम सुस्थिति काल में होने वाली जो अज्ञान है अज्ञान शिक्षा नीति इसका ज्ञान जो हो रहा है तो स्मरण नहीं स्मरण क्यों नहीं सुस्थिति काल में अज्ञान का भान वर्तमान अज्ञान का जुबान होता है तो प्रत्यक्ष ही है साकी वास्ते पहले था अभी भी है बीच में व्यवधान बीच में व्यवधान नहीं होगा तो स्मरण व्यवहार नहीं होता धारावाहिक स्थल में बीच में काल व्यवधान होगा तब तो पूर्व का स्मरण कहेंगे व्यवधान जो नहीं होता है तो स्मरण नहीं होता है कालादि अव्यवधान पर कालादि का व्यवधान सुसुप्ति और जागृत काल में व्यवधान नहीं है संस्कार काल से भी व्यवधान नहीं है सुसुप्ति जागृत काल में संस्कार काल के व्यवधान होने से वो स्मृति नहीं नहीं आत्मस्तम अतीत भाग आत्मस्तम अज्ञान अपने जो है वो नाश जब नहीं हुआ उसमें अतीत तो आएगा वही चल रहा है अतीत भाग न इसलिए स्मरण का निराकरण करके अनुभव रूप वाक्य करने का ओम।